کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہ کے مرض سے میں شفا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آ کی کیسے میں سہوں گا یا سختیاں نظر آ کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آ کی کیوں کر میں سہوں گا یا نظر آ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نظر آ کے کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا گر تیرے گھر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش گزر سختیاں نظریاں کی کیوں کر میں سہوں گا نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھالا نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب کیا جائے گا میں شاد مروں کا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں محمد کے نظارے ہوں گے قبر پہ گئے نا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر یا رب ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا قبر میں بھی چھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر شاد رہوں گا یا رب درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا میں جہنم سزا کیسے سہوں گا یا رب میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب آج بلتا معزز جو کھلے حشر آج بلتا معزز جو کھلے حشر رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب گر تو نارا عفو کر یار صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر جنت میں رہوں گا یا رب گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب عفو کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گر تو نارا آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب عفو کر یار صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب جہاں کی پرواہ ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب دے دے مرنے کی مدینے سعادت دے دے دے دے مرنے کی مدینے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب حج کا ہر سال شرف جھوم کر کعبے کے چوکے دے پھروں گا یا رب جھوم کر کعبے کے چوکے دے پھروں گا ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب اور اذن سے کہے کاش حضور کے ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت